Filmy na niemal bezramkowym ekranie za 3949 zł. Otrzymasz 350 zł na karcie Carrefour. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 5 kwietnia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Zderzenie autobusu z tramwajem w Szczecinie. 11 osób jest rannych. W Centrum Dialog w Warszawie kolejne rozmowy o podwyżkach dla nauczycieli. Rodziny ofiar katastrofy lotniczej nad Donbasem skarżą Rosję do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. 11 osób zostało rannych w wypadku przy bramie portowej w centrum Szczecina. Tramwaj zderzył się z autobusem. Tramwaj jechał i po prostu było zielone dla autobusu. Jechał i tramwaj prosto w autobusy. Nie zdążył wyhamować i... Było za 4 karetki, teraz po prostu wszystko zablokowane. Akurat do pracy jechałem i no i mówię. Prawdopodobnie wychodzi na to, że wina leży po stronie motorniczej. Miała jakieś drobne opóźnienie i prawdopodobnie w momencie, kiedy ruszała, nie powinna tego zrobić, ale to są tylko gdybania, tak? Centrum Szczecina było przez 3 godziny zablokowane, ale według ostatnich informacji ulice są już przejezdne. Od 2 godzin w Centrum Dialog w Warszawie trwają kolejne rozmowy o podwyżkach dla nauczycieli. Wicepremier Beata Szydło zapowiedziała nową propozycję nazywaną Paktem Społecznym dla Oświaty. To jest propozycja, która zakłada zmiany systemowe i jednocześnie w ramach tych zmian propozycje wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli. A więc nowy pakt społeczny dla oświaty. Mam nadzieję, że strona społeczna go zaakceptuje i będziemy mogli rozpocząć pracę nad tymi zmianami, a młodzież i uczniowie spokojnie będą pisali egzaminy w przyszłym tygodniu. Jeśli nie będzie porozumienia, w poniedziałek w większości szkół rozpocznie się strajk, mówi przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Związek Nauczycielstwa Polskiego powiedział, że jest gotowy rozmawiać 24 godziny na dobę, ale wydaje nam się, że rozmowy tylko po to, abyśmy siedzieli i próbowali się przekonać, kontynuując te rozmowy, do niczego nie doprowadzają. Strona rządowa wie, jakie są oczekiwania nauczycieli. My nie mamy się gdzie cofać. Najbliżej porozumienia z rządem jest Oświatowa Solidarność, jednak jej szef Ryszard Proksa mówił przed rozpoczęciem rozmów, że propozycje rządu nie do końca spełniają postulaty związku. Uchwała nasza mówi o 15% od stycznia. Do jej realizacji brakuje według nas około 2,5 do 2,7 miliarda złotych. To jest to minimum, jakie dzisiaj byśmy oczekiwali. Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych proponują 30% podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli rozłożoną na dwie raty. 15% od stycznia oraz 15% od września. Propozycje rządu to m.in. podwyżka o ponad 9% od września, skrócenie ścieżki awansu zawodowego, zmniejszenie biurokracji oraz ustalenie dodatku za wychowawstwo na poziomie minimum 300 zł miesięcznie. Szef rządu podziękował polskim żołnierzom służącym w misji NATO na Litwie. Mateusz Morawiecki jest w tym kraju z kilkugodzinną wizytą. W bazie lotniczej w Szawlach stacjonują nasi lotnicy, którzy uczestniczą w misji Baltic Air Policing. Mateusz Morawiecki oglądał uczestniczące w misji polskie myśliwce F-16 i rozmawiał z pilotami. Dajemy wyraz naszej przyjaźni polsko-litewskiej. Pokazujemy, jak ważne jest bezpieczeństwo. Staramy się zapewnić je naszymi wspólnymi siłami. Chcę podziękować już kolejnej zmianie żołnierzy, która wspólnie służy tutaj z innymi żołnierzami NATO w tej bazie na Litwie. Polacy uczestniczą w misji Baltic Air Policing od 2005 roku. Rodziny ofiar katastrofy lotniczej, do której doszło 5 lat temu nad Donbasem, złożyli skargę przeciwko Rosji do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, podało Radio Swoboda. Rozgłośnia poinformowała, że Moskwa otrzymała już ze Strasburga oficjalne powiadomienie w tej sprawie. 17 lipca 2014 roku nad terytorium Ukrainy kontrolowanym przez prorosyjskich separatystów została zestrzelona maszyna malezyjskich linii lotniczych. W katastrofie zginęło 298 osób. Z powiadomienia, które Strasburski Trybunał wysłał do Moskwy, wynika, że wspólną skargę przeciwko Rosji złożyło 380 osób. Pod pozwem podpisali się obywatele 10 państw. W skardze napisali oni, że Rosja bezpośrednio ponosi odpowiedzialność za katastrofę lotniczą. Wskazują także, że rosyjskie władze nie prowadziły własnego śledztwa w tej sprawie i nie współpracowały z innymi krajami badającymi okoliczności zestrzelenia samolotu. W maju ubiegłego roku Międzynarodowa Grupa Śledcza przedstawiła raport, z którego wynika, że

ale w ogóle dochodzącej do skrzynki pocztowej piotr.baron@polskieradio.pl, to Agata zyskuje coraz więcej fanów. Zobaczymy, jak to się przełoży na dzisiejsze notowanie listy. Po 19:00 Marek Niedźwiecki jest do Państwa dyspozycji. Proszę włączyć radio i poszukać swoich ukochanych utworów, a do 12:00 proszę jeszcze na te utwory głosować. Zachęcam Państwa nie tyle do sugerowania się tym, na co ja zagłosowałem, a jedynie zachęcam od wielu już lat do tego, by Państwo spojrzeli w ten zestaw do głosowania bardziej wnikliwie i wynaleźli takie utwory, które do tej pory nie znalazły się ani w poczekalni, ani na liście. Jest w zestawie do głosowania zespół Bad Religion i to ładnie brzmi, tytuł utworu My Sanity. Comes a time when you look up to the sky and ask what do my favorite songs always make me cry. And am I losing my sanity, I've nothing to lose, so please let me be. I've got a firm grip and strong roots like a tree. But alternative facts snuck in like a thief. There comes a time to release the cord of self and with confidence declare your state of perfect mental health. Never doubting my sanity, nothing to lose. So please let me be. Teraz spojrzeć na swoje radio i powiedzieć tak z ręką na sercu, czy taki utwór nie przydałby się w poczekalni listy przebojów programu trzeciego. Tytuł utworu My Sanity, no i to był zespół Bad Religion, też mogą Państwo oddać głos. Do głosowania na Briana Adamsa nie muszę zachęcać szczególnie pewnej mieszkanki Krakowa, ale być może ktoś mieszkający w Opolu, Szczecinie albo Poznaniu też chciałby oddać głos na utwór Shine a Light, Brian Adams. You were born in a small town. Always had dreams bigger than your brother, you know. Hit the road where it forks down. Make a decision, start from the gutter, you know. Big city life's fast lane living, but you never forgot your roots. Oh, back in time, daddy's advice. Baby, don't forget that you shine a light, shine a light, shine a light. Zwrócili Państwo uwagę, że kiedy on śpiewa, brzmi troszkę jak sialala, sialala. Ale tytuł utworu brzmi Shine a Light. Brian Adams w zestawie do głosowania na listę. Dziękuję Państwu za korespondencję i prawdę mówiąc teraz się będę trochę upierał, bo tydzień temu, dwa tygodnie temu też Państwu proponowałem ten utwór. Taki zespół, który miał jeden absolutnie wielki przebój, a teraz proponuję kolejny. Zespół nazywa się The Decemberists. Boys in blazers, union labor, the last of the line, but to get on. Leering drivers, beery lifers, and I want to know when we go on. As we travel fanfare, nearly nowhere. Meet the new dolphin of Duluth. No one knows you. Nations love you. Please let me know when I can recuse myself if I choose. But we're traveling on, sold for a song. Oh, Tytuł utworu został kilkakrotnie wyśpiewany, Traveling On, i to był zespół The Decemberist. Do tej grupy piosenek, na które oddałem swój głos, dorzucę jeszcze piosenkę George'a Ezry. I've been waiting for you to come around and tell me the truth, that everything that you're going through, my girl, you've got nothing to lose. Cold nights and the Sunday mornings on your way and out of the grave. I've got time, I've got love, got confidence, you rise above. Give me a minute to hold my girl. Give me a minute to hold my girl. Crowded town, silent bed, pick a place to rest your head. Give me a minute to hold my girl. Give me a minute to hold my girl. I've been dreaming about us, working hard and saving it up. We'll go and see the man on the moon. My girl, we've got nothing to lose. Cold nights and Sunday mornings on your way and out of the grave. I've got time, I've got love, got confidence, rise above. Give me a minute to hold my girl. Give me a minute to hold my girl. Crowded town, silent bed, be a good place to rest your head. Give me a minute to hold my girl. Give me a minute to hold my girl. It takes one hot second to turn it around. It takes one hot second to turn it around. I've got time, I've got love, got confidence, you rise above. Give me a minute to hold my girl. Give me a minute to hold my girl. Crowded town, silent bed, pick a place to rest your head. Give me a minute to hold my girl. Give me a minute to hold my girl. I've got time, I've got love, got confidence, you rise above. Give me a minute to hold my girl. Give me a minute to hold my girl. Crowded town, silent bed, pick a place to rest your head. Give me a minute to hold my girl. Give me a minute to hold my girl. Zobaczymy, jak państwo zdecydują. Hold my girl. George Ezra z zestawu do głosowania. No cóż, byłoby cudownie, gdyby w poczekalni ukazał się utwór zatytułowany Youth and Love. Jego autorem jest Jack Savoretti. Remember the feeling of youth and love. every line upon my face puts me back into my place whenever I start acting like a child. I guess we'll never be the same as who we were just yesterday. Loving on the line, our love was wild. I miss the broken hearts, the summers in the sun. They always say that loving youth are wasting all the young. But I remember everyone. When I love feels more like hatred, how do we save it? The only way we're gonna make it is if we remember the feeling. When I love feels more like hatred, how do we save it? In the sun, they always say that loving you are wasting all the young, but I remember everyone. When our love feels more like hatred, I'm shaded. The only way we're gonna make it is if we remember the feeling. When our love feels more like Dobrze jest być pięknym i młodym i jeszcze gdzieś w pobliżu mieć swoją miłość. Youth and Love. Tytuł tej piosenki Jack Savoretti. Gdyby ktoś z Państwa miał ochotę zagłosować, to czeka w zestawie do głosowania na listę. Zaraz będziemy słuchać muzyki, ale jeszcze wcześniej chciałem Państwu coś powiedzieć. Mianowicie, i mam nadzieję, że tak jest również u Państwa na Myśliwieckiej, jest tak pięknie nieprzytomne słońce, że naprawdę dzisiaj czuć wiosnę. A poza tym dziś jest taki piękny dzień w programie trzecim, że jeszcze ta wiosna i to słońce przywita naszego gościa. Dzisiaj na Myśliwiecką przyjedzie, nie po raz pierwszy zresztą, będzie w naszym radiu już po raz drugi, Sophie Zelmani. O godzinie 14:00 proszę koniecznie nasłuchiwać radia. Piotr Metz będzie gościem i gospodarzem audycji. Gościem będzie Sophie Zelmani. No bo Sophie Zelmani w trasie koncertowej po naszym kraju, o czym jeszcze za chwilę, a w zestawie do głosowania jest taki utwór. Save me, only love, only help from above. For my fate I turn to you, I will yield for whatever you will do. Only a gift from the Lord can free me. Only love, only love can cure. By your verdict I abide, only you can get life back on my side. On my side. keeps me still. For you, my dear, I lay down. Only you can lift me up this. Otrzymuję od Państwa recenzje z koncertów, na których Państwo byli. Cieszę się bardzo, że wszystko się udało i że poziom zadowolenia jest wysoki. I cieszę się wspólnie z Panią Anią, która była na koncercie Sofii w Tarnowie. Fajnie, że się udało i że wrażenia Pani są tak pozytywne. Sophie Zelmani, proszę tego nie przegapić, dziś o 14:00 w tonacji trójki będzie gościem Piotra Meca. I wydaje mi się, że czekają Państwa liczne niespodzianki. Sophie Zelmani na trasie koncertowej w Polsce. Dzisiaj po południu wybieram się do Rybnika, by jutro w Teatrze Ziemi Rybnickiej zapowiedzieć koncert właśnie tej artystki. Sophie Zelmani w zestawie do głosowania utwór zatytułowany Miracle. Gdyby ktoś z Państwa miał ochotę zagłosować, to bardzo proszę. A teraz jest za 15:11. Fajny film. W piątek o nowościach filmowych Ryszard Jaźwiński. Jak zwykle w piątek sypnęło premierami filmowymi, tych znowu więcej niż dni w tygodniu. Dwa nowe filmy zrealizowano z myślą o młodszych widzach. Manu, bądź sobą, to animowana komedia przygodowa z ptasiego świata. Wykluty w nie swoim gnieździe, tytułowy bohater czuje się mewą, choć wcale nią nie jest. Słabość zamieni jednak w siłę, gdy skrzydlatym przyjdzie zmierzyć się z zewnętrznym zagrożeniem. Dla nieco tylko starszych mamy amerykański film fantasy Shazam. Młody chłopak po wypowiedzeniu magicznego słowa zamienia się w całkiem dorosłego superbohatera. To już fabularne kino familijne ze Stanów Zjednoczonych. Bardzo młody jest również bohater irlandzkiego horroru Impostor, choć to już oczywiście propozycja dla dorosłych widzów. Wyjazd do domu na wsi przynosi niechciane emocje. Gdy po nagłym zniknięciu chłopiec wraca do domu, jego matka zaczyna podejrzewać, że ma do czynienia z istotą, która tylko fizycznie przypomina jej syna. A to przecież dopiero początek przerażających zdarzeń. Dla uspokojenia emocji możemy wybrać się na pełnometrażowy dokument, tym bardziej, że Jutro albo pojutrze to jeden z tegorocznych nominowanych do Oscara w swojej kategorii. To opowieść o trzech młodych skejtach, którzy choć głównie poświęcają swój wolny czas na jeżdżeniu na deskorolce i imprezowaniu, to jednak wchodzą w dorosłość i w końcu stają przed poważnymi życiowymi decyzjami. Wnikliwy portret pokolenia dwudziestolatków. Był kiedyś polski film pod tym samym tytułem, ale Te wilcze echa to już zupełnie inna historia. Francuski dramat sensacyjny opowiada o załodze supernowoczesnej łodzi podwodnej z napędem atomowym. To istotne, bo kontrolowana do pewnego momentu misja wojskowa przynosi zupełnie niekontrolowane efekty. Cały świat staje na skraju wojny nuklearnej. Emocji nie zabraknie, bo nawet najnowsza technologia może przegrać z podstępem. Jedyna dziś polska premiera to Powrót, nowy film Magdaleny Łazarkiewicz. To inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia młodej dziewczyny uprowadzonej i zmuszonej do prostytucji w Niemczech. Gdy w końcu udaje się uciec i wrócić do swojego małego miasteczka, musi zmierzyć się z ostracyzmem otoczenia, ale też z hipokryzją panującą w głęboko religijnej rodzinie. W głównych rolach zobaczymy Sandrę Drzymalską i Agnieszkę Warchulską. Laszlo Nemes zasłynął w świecie 4 lata temu obsypanym nagrodami synem Szawła. Schyłek dnia to jego najnowszy film, w którym zabiera nas z kolei do Budapesztu z początku XX wieku. Przewodniczką po nieistniejącym już świecie, jak po tajemniczym labiryncie, w którym można spotkać nietuzinkowe postaci, jest młoda córka właścicieli sklepu z kapeluszami. Wyrafinowana forma filmu zachwyciła międzynarodowych krytyków na ostatnim festiwalu w Wenecji. Berlin czy Barcelona? A może jedno i drugie? Grupa przyjaciół z Hiszpanii postanawia złożyć niezapowiedzianą wizytę swojemu koledze, mieszkającemu właśnie od pewnego czasu w Niemczech. W trakcie weekendu dotychczasowa więź całej piątki zostaje wystawiona na poważną próbę. Dramat Berlin-Barcelona to już ostatnia z dzisiejszych premier, ale uzupełnieniem bieżącego repertuaru mogą być też projekcje festiwalowe. Dziś rozpoczyna się choćby Wiosna Filmu w Warszawie, potrwa do 14 kwietnia, a od środy do kolejnej niedzieli zapraszamy na przegląd filmów o sztuce w Zakopanem. Dziękujemy bardzo, mówił Ryszard Jaziński. Wracamy do muzyki, do głosowania. Bardzo subiektywny wybór teraz. Człowiek nazywa się Don Felder, a utwór American Rock and Roll. We'll be right back.